बेअसर हैं सारी आहें, हिलते जाए रायगा, ना कोई हम दर्द अपना, ना कोई मेहरबान हो, हम सुनाए किसको अपनी दास्ताने बेबसी। जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी। एक पल में जाने किस में चाल कैसी चल गई, लोरियां थी जो लबों पर, आहों जो आँखों में थे, दिल की हर एक आरज़ू भी साथ दिल के जल गई। ओ किस तरह झीले कोई अब वक्त की ये संदली। जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी बुझ गया हर एक मंजर, चांद तारे खो गए, नाव आई जो भंवर में, तो किनारे सारे ही कदमों के निशान, मेरा हम सफर खोया तो जैसे सब सहारे खो गए। ओ मंजिलें भी अजनबी हैं, रह गुजर भी अजनबी। जिंदगी ऐ जिंदगी जिंदगी ऐ जिंदगी जिंदगी ऐ जिंदगी जिंदगी ऐ जिंदगी भटके हुए हैं राहों में इंसान तेरे या रब में इंसानियत भूले हैं ये इंसान तेरे या बस नाम के इंसान है बस भी बदतर हुए इंसान तेरे या रब मेरे मेरे खुदा करम का अपने जलवा दिखा तू सहारा दे सुना हूँ मैं डूबे दिलों की इल्तिजा तू सहारा दे मेरे खुदा सहारा